معتکفین کپڑے کہاں دھوئیں جبکہ وضو خانے پر کپڑے دھونا منع ہے لکھا ہوا ہو؟ اگر منع کیا ہے کسی نے, لکھا ہوا ہے کہ وضو خانے پر کپڑے دھونا منع ہے معتکف کے لیے, تو انتظامیہ کے اس حکم پر اس نے ضمن رکھے کہ ان بیچاروں نے اس لیے لکھا ہوگا کہ پانی ختم ہو جائے گا تو وضو کے لیے لوگوں کو تکلیف ہوگی, اور ویسے بھی اگر یہ پانی وضو کے لیے مخصوص ہے, جیسے مائے وقف جو ہوتا ہے یہ واقعی وضو کے لیے ہوتا ہے, تو اس لیے مطلب اس پانی سے کپڑے دھونے کا تو ویسے ہی مطلب ہے کہ جواز نظر نہیں آ رہا, کہ ویسے ہی مطلب آدمی کپڑے دھوئے چاہے غیر معتکف ہو یا معتکف ہو, یہ لانڈری نہیں ہے یہ وضو خانہ ہے. تو اس لیے اب بڑا مطلب باب المدینہ بڑا شہر ہے, آپ کے ایک سے ایک یہاں مطلب اسلامی بھائی ملنے والے آتے ہوں گے, کسی کے ذریعے مطلب آپ دھلوا سکتے ہیں, یا کپڑے کا شازی ہی کوئی شاز و نادر ہی کوئی ایسا مطلب یعنی کہ یہاں مسکین آ گیا ہو کہ جس کے جسم پر ایک ہی کپڑا ہو, باقی کپڑے کا اشتاک گھر میں ایک سے ایک اشتاک ہوتا ہے, یہاں بھی لائے ہوں گے, اس لیے یہاں یا کسی بھی مسجد میں کپڑے کیوں دھو وضو کے پانی سے؟ کہ اگر وہ پانی وضو کے لیے مخصوص ہے اور کپڑا دھونے کی صراحتاً منع بھی کر دی گئی, جب تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ناجائز ہو جائے گا کپڑے دھونے, یعنی اگر نہ منع ہو تو عرفیت کے اعتبار سے کہ معتکف کو ضرورت ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی جواز کی صورت نکل آئے, لیکن میرے سے اگر منع ہے تو نہ دھو. میں نے بارہا یہ کیا ہے کہ مسجد کے پانی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں سفروں میں, اور کہ مسجد کے استنجا خانے کو تو مجبوراً استعمال کیا مگر پانی سے احتیاط کی استعمال کیا, یہاں تک کہ میں ہاتھ بھی نہیں دھوئے, بار ہاں وہاں کے پانی سے اپنے پانی رکھتا ہوں میں اپنے ساتھ اور اس سے ہاتھ دھوتا ہوں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب, بلکہ یہ مجھے تو اس میں ڈر لگ ہی رہا ہے کیونکہ یہ پانی ہوتا ہے وضو کے لیے, دیگر استعمال کے لیے نہیں ہوتا, اس کا نام ہی وضو خانہ ہے, غسل خانہ کہاں ہے یا لانڈری یا کپڑے دھونے کی مطلب جگہ, اس میں کوئی نہیں لکھتا وضو خانہ, وضو خانہ مطلب وضو کی جگہ, تو صرف وضو کیا جائے اس میں اور کوئی استعمال اس کا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.